three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. Number 18. Number 17. Number 16. I wanna get you. Number 15. Number 14. Cele mai ascultate, difuzate, urmează în top 10. Pe 10, Elena Gheorghe, Midnight Sun. A minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so close with her in 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving the cross, these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Mai sus pentru Jessie J, Price Tag, am avut ce ascultat pe 9 în RT100. Pe locul 8, Corina și JJ No Sleeping. Avem pe 7 coborâre pentru Sasha Lopez, All My People, și ascultăm locul 6, pentru că urcă băieții de la Play and Win cu al lor Yabibi. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Pe 6, Play and Win, ia Bibi. Coboară Sac Noel, e pe 5 cu Loca People. Staționează Enrique pe 4 săptămâna aceasta cu a lui Tonight. Și avem Nadia Lee, Rapture, 3 locuri mai sus până pe 3. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture taste so sweet. this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture, alright. Let your hair let the slumber flow. The Fly Project cu al lor Goodbye. Recapitulăm și revenim cu ceva care n-a trebuit să prindă pe nimeni în number 1. Esta muy loca. What the fuck? Number 4. Tonight I'm loving you. iată că avem și a 8-a săptămână, să declariți a 2-a lună de number 1 pentru Jennifer Lopez și Pitbull. On the Floor rămâne cea mai tare piesă a momentului în România. This is the number one song of the week. And everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. It's the truth. I'm like Inception. I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, 'cause you will lose. Yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. Pentru o piesă ascultată pentru prima dată la Kiss FM. Jennifer Lopez și Pitbull, On The Floor, number 1 în România Top 100. Andreea Berghia, Dan Marcu și Media Forest vă așteaptă și săptămâna viitoare, duminică la 11, la o nouă ediție de Romanian Top 100. Toate bune, bye!